ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مخکې آیتونو کې ملت ابراهیمی بیان شو تعظیم د بیت الله او دغسې حرم مکه تثبت په دین اسلام باندې او تصدیق د آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بیان شو. اوس الله تعالی رد کوي په هغه یهودیانو نصاراو مشرکینو باندې چې هغه د ملت ابراهیمی نه اعراض کوي، شرک کوي، بیدینی کوي، آخري پیغمبر باندې ایمان نه راوړي. الله تعالی پاغي بنرت کوي هغه که يهوديان دي که نصارا دي او که مشرکین دي، هر څوک چې دي الله تعالی پاغي بنرت کوي. ومن يرغب او مخ ناړی اعراض نه کوي عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من سفه نفسه، مگر هغه څوک چې قمقل کی خپل ځان، الا من سفه نفسه. تفسیر سمرقندی معنی کړی دا سپیها په معنی د جهل سره دی، الا من سپیها نفسه، الا من جهل نفسه، د زجاج په حواله باندې دغه معنی کړی. دویم معنی تفسیر سمرقندی کړی دا او دغسې نورم پسیرینو دغه معنی کړی دا، دې ځای کې سپیها په معنی د خسیره او د اهلکه سره دی، نو معنی دا شوله الا من سپیها نفسه، مگر آغا سوک چی حلاک کی توانی کی خپل ځان، الا من خسر نفسه، الا من اهلک نفسه. تفسیر سمرقندی دغه لیکلی دی د ابراهیم علیه السلام د دین نه هغه سوک انکار کوي چې هغه خپل ځان تباه کی، ځان بی عقوبه کی، ځان قمقل کی. ولقد اصطفیناه دا علت تر فار دما قبل د ابراهیم علیه السلام د دین نه اعراض کول دا قمقلتوب او بیدینی زکره چې دا خود الله تعالی ډیر زیات غوره بنده و، نو دا غد دین نه ولی اعراض کوي، ولی ته مخړې. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، او یقینا غوره کړی او مونږ در په دنیا په دنیا کې، و انه فی الاخره، یقینا ابراهیم علیه السلام به په آخرت کې لمن الصالحین، د کامل و کامیاب نه، د پوره کامیاب نه. دا ترجمه ځکه کو چې سوال لدی او داغي جواب، سوال دار ازی صالح هغه چاته وای چې هغه نیک اعمال کوي، نو نیک اعمال خو په قیامت کې نه کیږي، نو دا څنګه وای چې په قیامت کې والا من صالحین، دا نیک عملونه کوونکو نه نیک اعمال وکي دا. نو تاسو ته مویل چې دې دې کې صالح په معنا ده، یو قول هم په سرینو دار چې په معنا ده کامیاب سره دی. سورۃ النحل کې براشي یو سل دویشتم نمبر آیت کې صالح راضی په معنا د فائز سره، لمن الفائزین دا معنا ده. دویم تفسیر سراج المنیر یو بهترین معنا کړی ده، و انه فی الاخره، یقینا ابراهیم علی السلام په آخرت کې لمن الصالحین، من جماعت الصالحین منزله و ثوابا و اجرا، دا وای د جماعت د نیکانو نه، د الله تعالی د نیکانو بندگانو چې کوم جماعت او ډلې ابراهیم علی السلام په هغه کې وی منزلتن په مرتبه کې ولغې سره برابرۍ، و ثوابن و اجرن په اجر او په ثواب کې ولغې سره برابرۍ، من جماعت الصالحین منزلتن و ثوابن و اجرن. تفسیر سراج المنیر دغه لیکلی، اذ قال له ربه اسلم، دا علت دې د استفیناه لپاره. ابراهیم علیه السلام الله تعالی ولی غره کړو ځکه اذ قال له ربه، کله چې ول ته رب ده اسلم، همیشه لپاره اخلاص کوا. اسلم معنی بدانه کوي چې اخلاص من شه، ولی په ابراهیم علی السلام کې اخلاص نو، ته دین بل غټ اخلاص سره چې ابراهیم علی السلام خپل زوی را فرزی او خپل زوی علی او خپل زوی نه قربانی کړي، د دین بل غټ خبره خو نشته لري. خو تاسو ته ما ویل چې معنی بده سی کوي، اذ قال له، کله چې ویل ته رب و رب در اسلم، همیشه لپاره اخلاص کوا، لکه څنګه چې مخلصي دغه شی همیشه لپاره اخلاص کوا. دویم معنی هم پسرینو کړی ده، اسلم استقامت و کا په دین اسلام باندې. قالن دویل اسلم تو رب العالمین، زه همیشه اخلاص کوم د رب العالمین دپاره، همیشه لپاره زه اخلاص کوم، او زه د رب العالمین دپاره همیشه لپاره په دین اسلام باندې ټینګ یم. ووصوا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دی آیات کې الله تعالی رد کوي په يهود او نصارو باندې. يهود او نصارو عجيبه خبره وکړه، وای کچرته د ابراهيم عليه السلام ملت او د ابراهيم عليه السلام دین هغه حق او هغه هغه پوری خاصو، دا هغه په زمانه پوری خاصو. زمونږ د بنی اسرائیل لپاره دین اسلام هغه دین نه دی. يهوديان به دا خبره کوله، دا الله تعالی د دین دشمنانو به دا خبره کوله. نو دی آیات کې الله تعالی په هغه باندې رد کوي چې د الله تعالی د دی دین په واره کې ابراهیم علیه السلام، یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وصیت کړیو چې تاسو به دا دین اسلام منئ، د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام به منئ. نو دا په هغو پسې خاص نه و، بلکې دا وروستو د هغې اولاد ته هم پاتې دی دین اسلام. ووصوا بها ابراهیم، او وصیت کړو بها په دغه کلمې د توحید باندې. بها ضمیر یا راجع دی کلمې د توحید ته، چې په هغې باندې دلالت کوي اسلمت لرب العالمین. دویم قول مفسرین داره چې دا بها ضمیر راجع دی د ملت اسلامی ته راجع دی، اسلمت لله، دغه په هغې باندې دلالت کوي. ووصوا بها، او وصیت کړو پخه او مضبوطه خبره کړې وه بها دا دغه ملت اسلامی فبارکی ابراهیم علیه السلام، یا بها وصیت کړه مضبوط او کلک خبره کړه وه بها د دغه کلمې د توحید فبارکی ابراهیم علیه السلام بنی خپل زامنو ته وینا پکړه وه. امام قرطبی رحمت الله علیه او تفسیر خازن لیکلی دي چې د ابراهیم علیه السلام اته زامنو، او امام سیوطی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د ابراهیم علیه السلام دولس زامنو، او لونه د ابراهیم علیه السلام نوی، او د یعقوب علیه السلام دولس زامنو. نو هغې په دې باندې رد کړی، په دې باندې وصیت کړی چې د الله تعالی دین بمنی، او تاسو له مرګ چې راځي نو په داسې حالت کې دا درا شي تاسو مسلمانان یې، یعنی یو منټ به هم د الله تعالی دین نه پرېږدئ، ځکه د مرګ ټیم خو معلوم نه دی، د مرګ وخت خو چاته نه دی معلوم. نو همیشه لپاره به تیار اوسیږي مرګ ته، دا به تیار اوسیږي د الله تعالی په دین باندې عمل کې. الله تعالی به همیشه لپاره د الله تعالی د خوشحالولو د رضا کولو کوشش پکې، ځکه مرګ وخت نه دی معلوم چې مرګ ته لکه راځي. ووصوا بها ابراهیم، وصیت کړی او په دا کلمې د توحید باندې ابراهیم علیه السلام بنی خپلو زامنو ته، چې اته زامنو یا دولس زامنو، برابر اختلاف اقوال. و یعقوب، او یعقوب علیه السلام هم په دغې باندې وصیت کړی یا بنی چې ای زامنو زما، ان الله اصطفا لکم الدین، یقینا الله تعالی غوره کړی دی ستاسو لپاره دین اسلام. الدین دین توحید، دین اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن نو مرگ دی دا نشی تاسو لرا، الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حالت کې چې تاسو منون کې د توحید د الله تعالی، تاسو منون کې د الله تعالی د دین، داسې وخت کې لمرګ مرګ د انسان په وس کې نشته. تاسو ته ما خبره وکړه، یعنی همیشه لپاره په دین اسلام باندې اوسیږي، ځکه انسان ته د مرګ ټیم معلوم نه لري. نو اسې نه چې تاسو په یو ټیم کې اسلام پرېږدئ او په هغه وخت کې ته مرګ رانشي. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، منون کې د دین د الله تعالی. ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. د دې آیات نو وروستو و زواجر بیانیږي یهود او نصارا ته. په دې کې اول زجر دی هغې ته، یهود او نصارا به ویل ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام، هغه یهود او نصارا و. ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام په یهودیت او په نصرانیت باندې وصیت کړی و. نو دې آیت کې الله تعالی په هغې باندې رد کوي. یعقوب علیه السلام چې کله وفات کېده نو تاسو په هغه وخت کې حاضر وئ سه؟ یعقوب علیه السلام خپلو کشرانو ته، خپل اولاد ته، زامنو ته څه وصیت کړی و؟ وایي تاسو له خپل پلار نیکه طریقه نه پرېږدئ، چې ابراهیم علیه السلام دی، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، د دې تاویداری به تاسو کوئ. یعقوب علیه السلام خو دې وصیت کړی و. تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام یا یعقوب علیه السلام د یهودیت او د نصرانیت وصیت کړی و، نو دا تاسو دروغ وایئ، په دې کې تاسو دروغجن یې. ام کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر از حضر یعقوب الموت کله چې نږدې شو یعقوب علیه الصلوۃ والسلام ته الموت مرگ سوال دا راځي چې کله مرگ راشي نو بیا خو انسان خبرې نشي کولی نو جواب دا غینه داره چې دا حضره په معنا د قربه سره دی مرگ وته رانغې کله چې ته د مرگ وخت را نږدې شو نو مرگ دې مخکې را وصیت کړی دی مرگ په ټیم کې نه چې ساتې خطو دا خبره وکړله دا تفسیر خازن لیکلی حضره په معنا د قربه سره دی او یا دویم قول هم پسرین داره چی دا دین مراد اسباب دا موتی مراد دی اسباب دا موتی مراد دی او قرآن کریم که دا غصر آغلی دی دا معنی امام قرطبی رحمت الله علیه وی سوره ابراهیم که براشی یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یعتیه الموت من کل مکان راجب دیو تا مرگ دا هر زینه جهنمیانو تا نمر قوتا نرازی پا قرآن کی پنور زین کی دا سندی چاگی تو مرگ نرازی نو آیاتیه الموت مانا سرا اسباب دا مرگ بوتا رازی یعنی هر یو عذاب چی جهنمی تا ورک للی کی گی نو آغا سبب دا مرگی خولی که نو ما هو بی میت مرکی گی بنا نو دل لکم از حضر یعقوب الموت کلچی یعقوب علیہ السلام تا اسباب دا مرگ نزدیش ول از قال لی بنیه کلچی ویل خپل زامنو تا ما تعبدون من بعدی دا چا بندگی با کوای زمان و رستو قالو نو اغیویل نعبدو الهه کا بندگی با کو دا معبود ستا و الهه آبائی کو دا معبود دا پلار نکستا چی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام الهه واحدا چی معبود دیو بس تا یک یو الله تعالی عبادت بکو دا بل چا عبادت بنکو نو ای یهود و نصاراو تاسو غلط خبر کوی ابراهیم علیه السلام یعقوب علیہ السلام د یهودیت یا د نصرانیت وصیت چاته نه کړ نه هغه یهودیانو او نه هغه نصارو و نحن له مسلمون او مونږه خاص الله تعالی دره اخلاص کوون کیو تفسیر سمرقندی ډیره زیاته بهترین معنا کړی دا مسلمون مخلصون له بالتوحید او مونږه خاص او مونږه له خاص الله تعالی لپاره مسلمون اخلاص کوون کیو د توحید دا الله تعالی یکی یوازی دا الله تعالی توحید منو او آغا اغیت تسلیمیو اغیت مسرخ کتا کرده تلک امتون قد خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسلون عما کانو یعملون پا دی آیات که الله تعالی جواب که دا بلی شبه او زجر دا اغیتا یهود و نصاراو دا خبره کوله پا خربه کهو پا خپلو نیکونو بانده ویګه تاسو مونږ ته داسې بی دینه وای نو مونږه بی دینه نه یو زمونږه پلار او نیکه نیکانو د پلار او د نیکه په اعمال باندې به با مونږه د الله تعالی د عذاب نه بچ کیږو دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب کوي د هر چا لپاره خپل عمل لري بل چا په عمل ته نشي خلاصېدلی که د چا پلار او نیکه پیغمبرانو خدا کافر دی نو دا بی دینه دی دا به جهنم ته روانی پلار اگر که پیغمبر دی خدا الله د عذاب نه نشي بچ کولی بیا نو دا جواب دی دویم شبهه هغې به فخر کاو په نیکو اعمالو د خپلو پلارونو او د نیکونو باندې او هغه به مونږ خلاصوي الله تعالی پرې رد کوي دغه پیغمبرانو مخکې تیر شوي دي د هغې لپاره د هغې د اعمالو بدله ده او ستاسو لپاره ستاسو د اعمالو او د عقیدې بدله ده تلکه امتون دغه جماعت د انبیا علیه صلات وسلام امتون یوه ډله وه قد خلط چې مخکې تیره شوې ده لها ما کسبت لها د دغه جماعت او د ډلې لپاره ما کسبت بدله د هغه عمل چې دی وکړی دي ولکم ما کسبتم او ستاسو لپاره بدله د هغه عمل چې تاسو کړی دي تاسو کوم مال کړی دي تاسو ته د هغې بدله میلاویږي د دې وجې نه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته چې نبی علیه صلات وسلام وي بچولیا ځان د الله تعالی د عذاب نه خلاص کوي زه دې بیا نه شم بچ کولی ولا تسالون عما کانو یعملون او ته پوست نشی کېدلې ستاسو نه عما کانو یعملون د هغه بدو عملونو چې دی کول که چا بد اعمال کړي ستا نه د هغې ته پوست نه کېږي دې دی کې بل جانب حذف دی ولا یسالون عما کنتم تعملون او د هغې نه به ته پوست نشي کېدلی په باره د ستاسو د اعمالو کې ستاسو نه د هغې د عملونو ته پوست نه کېږي او د هغې نه ستاسو د اعمالو ته پوست نه کېږي او سورة النجم کې بیان شوی دی که نه و ان لیس للانسان الا ما سعا الله تزر وازر تو وزر اخرى د قرآن کې بیان شو دی هر چا لپاره خپل عمل لري نو ځان هر یو انسان لپاره کار دی چې ځان د بيدینۍ نه بچ کی، ځان له نیک اعمالو کی، د بل چا په نیک عمل سره ته نشي بچ کېدلی، نشي خلاصېدلی. وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دریم زجر دی، یهود و نصارا با دعوت کا او خپل دین باطل تا، یهودیان با یهودیت طرف ته دعوت ورکاو، نصارا با نصرانیت طرف ته دعوت ورکاو. دا میشن وسم یهودیان او نصارا خپل میشن چلی مستقل محرب تورات داغی درس کی او در پاکستان نه چلی، داغه پاسټیشنونه باندې چلی، بی دینای طرف ته دعوت ورکي، د انجیل د انجیل درس کی، د انجیل درس کی. ما خپل اوریدل دی ډیر عجیب عجیب خبرې کی، ډیر ځانته چې مسلمانان و یغی ترابطی هم کوي، ډیر عجیب عجیب خبرې مت کوي. نو دا دعوت او دا میشن دا جاری دی په ټوله دنیا کې، چې څومره پروژو والدی، څومره انجوز والدی، هغه بی دینای طرف ته، عیسائیت طرف ته، یهودیت طرف ته دعوت ورکی. الله تبارک تعالی په هغې باندې رد کوي. یهودیت یا نصرانیت حق دین نه دی، اوس هغه تاسو تحریف کړی دی په قرآن سره، هغه هر څه منسوخ شوي دي. د ابراهیم علیه السلام د ملت او د هغې تابعداري وکئ، هغه پوخ موحد و مضبوط، مشرکانو د ډلې نه، د مشرکانو سره د هغې ورانه وه، د مشرکانو سره د هغې جوړه نه وه. وقالوا او دی وای کونو هودا شی تاسو یهودیان او نسوارا یا نسوارا تهتدون لار به عمومی په هدایت باندې بشی. قلو تو پیغمبر بل ملت ابراهیم، دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی، بل نتبع ملت ابراهیم، تاله چې د یهودیت او د نصرانیت دعوت ورکی نو تو توای دار سر زنه منم، اسینه چې لک ډالر در درکی او بیا ودا هر سجی کې مسلمانو لقتل مسلمان باندې جاسوسی کې دا غی پیرکه او بیا خپل دین د الله تعالی پریک دی او دا تابعداری وکي. دا خبره او کا یهود او نصارا او تا او د ټولي دنیا کافرانو ته، تاسو جمهوریت طرف ته مارا بلی، زه د جمهوریت تابعداری نه کوم، بل ملت ابراهیم، بلکې مونږه تابعداری کوو د دین د ابراهیم علی السلام حنیفه، چې پوخ موحد او مضبوط موحد د الله تعالی توحید منون کیو. تفسیر ماوردی وی حنیفه انه المخلص، د الله تعالی مخلص بندو، یا دوی معنا کړی تفسیر ماوردی انه المتبع، هغه د الله تعالی تابعداری کوونکی، او ما کان من المشرکین، او نو د ډلې د مشرکانو نه. تفسیر ماوردی دغه معنا کړی، او حنیف راضی په معنا د میلان کوونکی، اعراض کوونکی د باطل ټولو دینونه، او د الله تعالی په دین باندې او د الله تعالی په توحید باندې ټینګ پاتیو. انه المتبع یا انه المخلص، وما كان من المشركين، او نو دې د ډلې د مشرکانو نه. قولوا آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق. په حدیث کې راغلي دي، صحیح حدیث ته بخاري دي، چې يهوديانو او نصارو به يهوديت او نصرانيت طرف ته دعوت ورکاو، نو دیو داسې وکړه چې تورات په عبرانی ژبې سره به لوستلو، دیو به دا کار کو، او په عربی ژبې کې به عربو مؤمنانو ته د هغې ترجمه کوله، ترجمانی به کوله په عربی ژبه کې به کوله د هغې ترجمانی. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل، وی بالکل مطلقن تصدیق هم مکوی او مطلقن تکذیب هم مکوی، بلکې قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهیم. دا آیات د هغې په باره کې نازل شو. قولوا وای آمنا، نو په دې آیات کې رد دی په دعوت د یهود و نصارو باندې په ډیر احسنه طریقه باندې. قولوا وای آمنا، موږ ایمان نوړی دی بالله، په الله تعالی باندې، و ما انزل الینا، او په هغه کتاب باندې چې نازل کړی شوی دی موږ ته، و ما انزل، او په هغه کتابونو صحیفو باندې چې نازل کړی شوی دی ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، والاسباط او اولاد د غیتا. اثبات جمع د صفت ده، اولادونه ته ویل کیږي، تتابع ته ویل کیږي، د یو ویخ د یو بیخ نه چې څانګې ډېرې اوزي هغه ته ویل کیږي صفت، هغه ته وایي په عربۍ کې. لاندې یوه ونه ده، تنه یوه ده، ویخ یو دی، او پورته دې بیا ډېرې څانګې خوري شي، هغه ته اثبات وایي، هغه ته صفت ویل کیږي. نو د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام یعقوب علیہ السلام یو اصل لے دولس زامنو داغی او بیا د هر یو نه ډیر خاندانونه هغه خوار شول نو زکه او تول اسباب ویل کی و ما اوتی موسی او هغه چور کله شی موسی علیه السلام تو عیسی عیسی علیه السلام ته و ما اوتی النبیون او هغه چور کله شی نو پیغمبرانو ته من ربی من طرف رب داغینه تو ته دا وای تاسو ما مساله ویلو چې د الله تعالی کتابونه سودی نو په یو حدیث کې دا غراغلی دی چې یو سلسلور کتابونه دي خو تاسو ته ما دا غي خبره کړې و چې دا قران کریم نه او د صحیح احادیث سره معلومیږي دا سلور کتابونه تورات انجیل زبور او قران کریم او دا غین علاوه صحیفه د ابراهیم علیه السلام صحیفه د موسی علیه السلام و ما اوتی النبیون من ربهم او نور پیغمبران ته کوم صحیفه ورکړل شوی دي خود دې تعداد په صحیح حدیث کې نشته رچې سند په لحاظ سره بالکل قوي او صحیح وي نور دې وجنه په ایمان کې دې خبرې ته ضرورت نشته رچې زما په یو سلسلور کتابونه باندې ایمان دی دا سلور کتابونه صحیفه د ابراهیم علی السلام د موسی علی السلام دا خو ثابت دي دا غینه بغیر نور پیغمبران ته چې الله تعالی څومره کتابونه ورکړي دي زموږ په هغه باندې ایمان دی مصدا خبره وکي یو بل خبره و ما اوتی النبیون من ربهم د دین مراد هغه پیغمبران دي چې د آدم علیه السلام نو اخلا تر د ابراهیم علیه السلام پورې راغلي دي هغه پیغمبران تی مراد دي د پیغمبرانو تعداد څومره دي په حدیث د مسند احمد کې راغلي دي چې 130,000 پیغمبران دي خو محدثینو دغه حدیث په شرح کې تنقیح الروات شرح د مشکات هغه وی په دغه حدیث په سند کې علی ابن زید یو راوی دی او هغه ضعیف دی د دې وجنه علماي کرامو لیکلي دي چې صحیح تعداد د انبیای علیه السلام چې څومره دي په یقین سره او په نسی صحیح سره دا ثابت نه لري په یو صحیح مرپو حدیث سره دا ثابت نه لري چې الله تعالی پیغمبران څومره نو بس لنډه خبره به دا کې چې الله تعالی څومره پیغمبران نه لیږلي دي زمونږ په هغه باندې ایمان دی څومره پیغمبران چې دي او بعضې خو غلي چې مشهور دی په قرآن کې ذکر دي یا په حدیث کې د هغې ذکر راغلی دی خو دا 140,000 په دغه حدیث کې راغلی دي د مسند احمد حدیث دی خو لیکن په هغې کې ضعف دی نو د دې وجې نه په ایمان کې دې خبرې ته ضرورت نشته ری چې زه 140,000 پیغمبران منم د دې وجې نه بعضې خلکو سره دا ټکی وایي چې 140,000 کم او بیش کم او زیات په دې باندې زما ایمان دی دغه ځکه وایي چې یقین پنشي کولی چې خامخا دغه دي ولې که پیغمبران ډېر وي ته وایي چې زه 140,000 منم نو هغه نور به ته نه منې ولې او که ته وایي چې زه 140,000 منم او هغه کم وي نو غیر پیغمبر دې پیغمبر جوړ کړه نو هغه هم تاوان دی نو د دې وجې نه کم انبیا علیه الصلات وسلام چې په قرآن او په حدیث کې ذکر دي په هغې خو ایمان راوړه د هغې نه علاوه داسې ووایه چې الله څومره پیغمبران رالیږلي زما په هغې باندې ایمان دی و ما اوتی موسی او هغه چور کله شو موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته و ما اوتی النبیون او هغه چور کله شو نور پیغمبرانو ته من ربی من طرف رب دا غینه لا نفرق بین احد منهم لا نفرق جدائی نکو منگا بین احد په مین د هیچا کی په ایمان راوړلو کی منهم دیونه په ایمان راوړلو کی و مونگا فرق نکو پن بی علیه السلام کی دټ کی مولی و تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض الله تعالی بعضی پیغمبران ما غوړه کړی په دې نور باندې او دلته کې ویل نو فرق بین احد منهم نو تاسو ته ویل په درجاتو کې فرق شته دي خو مونږ به فرق نه کوو په ایمان راوړلو کې پاغي باندې ایمان به ټول پیغمبران باندې یو شان دي کړو چې څومره پیغمبران دي ټول به منو یو نقطه مو پسیرین لیکلی ده و ما اوتی النبیون من ربهم من ربهم لپس ذکر شوی ده و ما اوتی النبیون من الله لپس نه ذکر شوی په دې من ربهم په دې صیغه ده رب کې اشاره ده تربیت ته چې الله تعالی پیغمبران نه لیږلی دي الله تعالی خپل کتابونه را لیږلی دي نو په دې کې مقصد ده الله تعالی د خپل بندگانو تربیت ده څه ده تربیت ده تاسو ته ما خبره کړې و چې تربیت په دوه قسمه ده رب العالمین کې تاسو ته ما ویلی یو تربیت دی په خوراک سره په سکاک سره په جامه پیزار سره په دې سره تربیت دی دا خلک د الله تعالی منی وای شکر دی چې نن راله الله تعالی غوخه راکړله شکر دی چې الله تعالی راله جامه پیزار راکړل شکر دی چې دا بچی مې لوی شو دا تربیت الله تعالی منی خدا بل تربیت شکر دے چې الله تعالی را تر قران را لګل دے چې دا می وورید شکر دے چې الله تعالی پیغمبر را تر الله تعالی را لګل دے احادیث را ته بیان شول دی د جنت لار را ته خودله د جهنم نه بچاو طریقې را ته خودله په دی باندې سوک شکریا نه ادا کی د الله تربیت په خوراک سکاک په جامه په ایزار کې منی خدا الله تعالی تربیت هغه په دینداری کې چې الله تعالی دین را لګل دے قانون او نظام را لګل خپل کتاب را لګل دا نه منی د دیو جن مر ربهم کی اشاره ده الله تعالی تربیت ته چې په پیغمبرانو را لګلو کې او د الله تعالی دی کتابونو پر را لګلو کې مقصد د الله تعالی ستاسو تربیت کول چې ستاسو تربیت وشي لانو فرقو جداینه کومنګا بین احدین په میند هی چا کې په ایمان راوللو کې منهم ندیونه دا ټکه به سروای نو د اعتراض برمان نه راځي و نحن له مسلمون او مونږ خاص الله تعالی ته اخلاص کوون کی مونږ الله تعالی ته تسلیمیدون کیو منون کیو د الله تعالی د دین او د الله تعالی د کتابونو فاین امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق پس یکفیکهم الله والسمیع العلیم دعوت دے ایمان شرعی ته ای ټولو کافران راشی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پسند کی ایمان ولرای صحابه کرام چې په سبانی ایمان لره تاسو په غیبن ایمان ولرې ایمان د صحابه کرامو معیار دی لپاره د ایمان د امتیانو کله امتیانو ایمان داسې وو لکه سرنګ چې صحابه کرامو ایمان نه وړه نو دا په هدایت دی او کله د صحابه کرامو سره د چا بغض او حسد او دغه په شان د کی ایمان نه راوړ نو دا به دین دی گمراه دی فاین امنو کچری ایمان راوړو د خلکو به مثل ما امنتم به پشان د ایمان ساسو به مثل ما امنتم به پشان د ایمان ساسو په هغه باندې چې تاسو په ایمان راوړل په قضیه ته نو لارې اومندله په هدایت باندې شول دې کې سوال له داغي جواب سوال راځي دې کې لپس د مثال ذکر شوی نو مانو دا شول کدی خلکو تاسو چې کوم ایمان راوړی دی داغي په مثال باندې ایمان راوړ داغي په مثال باندې نو دا په هدایت شي نو دا معنی خو غلطه ده نو جواب به تاسو دا وکی چې دې کې دا بمثل ما امنتم به کې دا لفظ د مثال زائد دی نو اصل معنی دا سره په این امنو کې شری دی ایمان راوړو بما امنتم به په هغه سبا نه چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړل په قضیه ته دا نو دا خلک به هدایت ول شي پس سبانه چې ستاسو ایمان دی مومن به الله باندې په کتابونو باندې په ورځ د قیامت باندې په ټولو پیغمبرانو باندې نو دا خلک به اله هدایت ومومي په قضیه ته ده ابن کثیر رحمت الله علیه بهترینه معنا کړې ده په قضیه ته ده معنا اصحاب الحق حق ته ودی ورسیږي و ان تولوا او کچری مخ وګرځاو دی و ان تولوا عن الحق الى الباطل تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی او کدی خلکو مخ وګرځاو د حق نه باطل ته فانما هم فی شقاق یقینا دی په سخته دشمنی کړي شیخ کابل ګامیر رحمت الله علیه اغه معنا داس کوله فانما هم فی شقاق یقینا دی په ډډه دی د دین د الله تعالی نه کدا صحابه کرام په شان د کی ایمان درانه ور نو دیو دا خلق په ډډه دی د الله تعالی د دین نه د الله تعالی د دین نه په ډډه دی په بل طرف باندې تفسیر سمرقندی درې معنی د شقاق کړی دی په دې کې یو معنی کړی دا فانما هم فی شقاق فانما هم فی عداوه دا په سخت دشمنی کړي او دا غیر پاره تایید د سوره یهود نه اتیا نمبر آیات دلیل پیش کړل لا یجرمنکم شقاق نو حال تک شقاق په معنی د دشمنی سره دی دویم د شقاق معنی کړی دا اختلاف فانما هم فی شقاق فانما هم فی اختلاف فی الخلاف دیو په اختلاف کړي لکه قران کریم سورۃ النساء 15 درشم آیات کې براشي و ان خبتم شقاق بینهما نو شقاق هغه ده کې په معنی د اختلاف سره دی او دریم شقاق په معنی د زلال او د گمراهی سره هغه په قران کې راغلی ده سورۃ الحج 35 نمبر آیات کې براشي وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَفِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ آل دکی شقاق پا معنی دا زلال سرد تفسیر سمرقندی دا غدری معنی کرد وإن تولوا کشری دیو مخ وڑاو فإنما هم فی شقاق یقینن دیو په سخت دشمنی کړي یا دویم معنی فإنما هم فی شقاق یقینن دیو په سخت اختلاف کړي یا فإنما هم فی شقاق دیو په سخت گمراهی کړي یا په ډډه دی د الله تعالی د دین فسیکفیکهم الله پس خامخا بچ به وساتی تعالی را د دیونه الله تعالی ته د الله تعالی دین بیانوا تبا الله تعالی بچ کی خطاب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې کله شهید کیده په غیګه کې قران کریم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او دا آیات کولاو فسیکفیکهم الله او دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې کله شهید کیده او غش په ولګیده او وینه په دې ټکی باندې ولګیدله فسیکفیکهم الله وهو السميع العليم وهو السميع او الله تعالی هر څه اوري العليم پویلې په هر څه باندې صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له مخلص ونحن له عابدون په دې آیات کې الله تعالی پنځم زجر بیانای او رد دې په رسمي باطل د نصارو باندې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی تقریبا ډیرو په سیرینو ذکر کړی وی په نصاراو کې وجه کله یو ماشوم پیدا شو نو په ومه ورځ باندې هغې له به یو رنګ جوړ که رنګ به ورته تیار که په هغې کې به ورته یو غوپه ورکړله او هغې ته به معمودیه رنګ وایه معمودیه کله به چې هغه رنګ کې ور ومنډه او بیا به یې ترا ویسته وی الان سوار نصرانی یان وس صحیح نصرانی شده نصرانی خو نصرانیت خود هغې دین وکنه وی وس صحیح دیندار شده وی وس صحیح په دین باندې در راغی الله تعالی په هغې باندې رد کوي معمودیه رنګونه پرېږدی د الله تعالی په رنګ باندې ځان رنګ کوي د الله تعالی په دین باندې ځان رنګ کوي دغه رنګ بوختې لږ ساعت وروسته لاړ شي د الله تعالی د دین رنګ داسې دی چې دا د چانه نه ځي نور رنګونه چې څه شي له خلک رنګ ورکړي لږ وخت بعد هغه رنګ خراب شي د الله تعالی د دین باندې ځان رنګ کوي د الله تعالی د دین داسې رنګ دی چې دا د چانه بیا نه لري کیږي دا بر سره قیامت ته لاړ شي قبر ته ولاړ شي میدان محشر ته ولاړ شي جنت ته به دا ورسي د دیو جنا په کله چې دین اسلام راغی الله تعالی په هغې باندې رد وکړه په نصاراو باندې او د هغې په بدل کې په ماشوم باندې عقیقه کول حقیقه چې کله د ماشوم د پیدایش ومه ورځ شي او څوک صاحب استطاعت وي وس او طاقت یې وي نو په کار داره چې په ماشوم باندې یو څاروی حلال کړي د الله تعالی شکریې ادا کړي جنۍ باندې یو څاروی او کله چې الک وینو په هغې باندې دو څاروي دي حلال کړي د الله تعالی شکریې ادا کړي په اسلام کې بیا دغه حکم راغی او دویم دا دی چې په اومه ورځ باندې د ماشوم سنت کلی شي د هغې نه د سر وخرول شي او کله چا وس کیږي نو د هغې د سر چې کوم ویښتان دي هغه دې د سرو زرو سره یا د سپینو زرو سره وتړلی شي او هغه دې صدقه کړلی شي په حدیث کې دا ټول راغلی دي په ماښامنۍ خپرونه کې د سیرت په برخه کې پوره تفصیلات د دې ویلی شوي او په اومه ورځ باندې ماشوم په کار داره چې د هغې نه سر وخولی شي ویښته نومره کېښودلی شي چې پلانې ماشوم پیدا شوی دی د پلانې زوی دی مونږ به له دا نوم کېښود بس دا په اسلام کې په شریعت کې بیا دغه خبرې مسلمانان ته دا متوجه دي نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي صبغة الله دې په عبارت کې تقدیر دی قول صبغنا صبغة الله وایي چې قبول کړی دی مونږه رنګ د الله تعالی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي صبغه دې دی کې په معنا د دین سره دی وایي چې قبول کړی دی مونږه دین د الله تعالی د نصاراو په شان ده کې ماشومانو لا په رنګونو کې غوپې مه ورکوئ د الله تعالی په دین باندې رنګ کوي صبغة الله وایي چې مونږه قبول کړی دی دین د الله تعالی وایي چې قبول کړی دی مونږه رنګ د الله تعالی ومن احسن من الله صبغه او څوک دی زیات ښایسته د الله تعالی نه په رنګولو کې د الله تعالی په دین چې رنګ شي د دې نه به ښایسته څوک وي څوک پهتې ښي ونحنو او خاص مونږه لهو الله تعالی ته عابدون عبادت کوونکي یو مونږه د الله تعالی عبادت کوونکي یو قل ورته وایه پیغمبره اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون په دې آیات کې الله تعالی شپږم زجر بیانوي په محاجی باطل سره د مشرکانو سره د یهودو نصارا سره په خپل خبرو باندې چې دیو داسه کوي په دیو سره دلیل نشته لري محاجب باطل کوي محاجب باطل محاجه په عربی کې ویل کیږي حجت پیش کولته نو دا مسلمانان د طرف نه حجت پیش کېدل شي خداغي د طرف نه حجت نشي پیش کېدل بلکې باطل جګړه کوي قرر توای پیغمبر اتحاجوننا فی الله آیا جګړه کوي تاسو زمونږ سره په دین د الله تعالی کې تفسیر سمرقندی معنا کړی دا فی الله فی دین الله آیا تاسو جګړه کوي زمونږ سره په دین د الله تعالی کې یا مفسرین معنا کړی دا فی الله فی توحید الله تعالی آیا تاسو جګړه کوي زمونږ سره په دین د الله تعالی کې په توحید د الله تعالی کې او هو ربنا باطل جګړه کوي او حال دار چی الله تعالی رب زمونږ لري او ربکم استاد او رب دی ولنا اعمالنا او زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي تفسیر سمرقندی لیکلی دي لنا اعمالنا لنا ثواب اعمالنا زمونږ د پاره ثواب زمونږ عملونه دي ولکم اعمالکم او استاد او پاره بدل استاد اعمال ده ونحن له مخلصون او مونږ خاص الله تعالی ته اخلاص کوونکی یو مونږ الله تعالی ته اخلاص کوونکی یو ام تقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط كانوا يهودا او نصارى پدې آیت کې الله تعالی بل رد کړي دا ونحن له مخلصون پدې کې مفسرین لیکلي تعریض دی په مشرکان باندې ونحن له مخلصون وانتم به مشركون زمونږ او تاسو دا فرق دی چې تاسو د الله سره شرک کوي او موږ د الله تعالی توحید منو ام تقولون آیا وای تاسو ان ابراهیم چې قنن ابراهیم علیه السلام په دې آیات کې وم زجر دی په یهود او په نصارا باندې نسبت کاو د انبیاء علیه السلام یهودیت او نصرانیت ته او په دې کې مقصد دی داو چې خپل دین حق کار کاو وای زمونږ دین حق دی ځکه ابراهیم علیه السلام یهودیو زمونږ دین حق دی نصارا بویل وای ځکه ابراهیم علیه السلام نصرانیو هغه په نصرانیت باندې الله تعالی په هغه باندې رد کړي مخکې خبر ذکر شوی ده ام تقولون آیا وای تاسو ان ابراهیم چې قنن ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد دغه کانو هودن او هغه یهودیان لکه څنګه چې یهودیان وای دا ټکی به سر وای تاسو ته ماویل او د پاره تفصیل لی نه یهودیانو ځان طرف ته خبره کوله او نصوارو ځان طرف ته خبره کوله او نصواره او یا هغه نصوارو لکه سرنگی چی نسوارا خبره کی قلور توی پیغمبره انتم اعلم ام الله دا الله تعالی رد کی پاغی بانی رد کی پی پا دریو طریقو سر آیات تا وکی دی زان پا مطلب بانی پوی که دری ردون پی که الله تعالی اول رد داده الله تعالی خود خپلو پیغمبرانو پا حالاتو بانی دیر دیاد خب پویگی او الله تعالی پا قرآن کی سوی ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما نمخ کی ذکر شو دین الله تعالی د خپل پیغمبران په حال باندې خپویږي کنه تاسو په خپویږي الله و ابراهیم علی السلام دا یهودی نو دا نصرانی نو نو تاسو څنګه وای چې دا نصرانی یا یهودی یو قوله ته پیغمبر انتم اعلم ام الله انتم ایتاسو اعلم ډیر دی خپویږي ام الله او کنه الله تعالی د خپل پیغمبران په حالات باندې دویم رد الله تعالی کوي ومن ازلم ممن کتم شهادتن عنده من الله ومن ازلم او سوک دی ډیر لوی ظالم ممن دا چانا کتم شهادتن چې پټی علم حق دی ذکر شهادت نو مراد حق علم تی مراد دی عنده چې رد سره دی من الله دی الله تعالی طرفنا د دې سمانه ده يهوديانو په تورات کې اغه ته د الله تعالی طرفنا علم راغلی نو سواراو ته په انجیل کې د الله تعالی طرفنا علم د الله تعالی کتاب د الله علم کنا نو یهودیانو ته په تورات کې او نصاراو ته په انجیل کې د دې پیغمبران په باره کې حالات بیان شوی وو نو دوی ته خپه تره یهودیانو ته چې په تورات کې د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د دې پیغمبرانو ذکر وو نو دا یهودیان نه وو دویم نصاراو ته په انجیل کې د دوی حقانیت بیان شوی اوس دغه حق خبره چې تاسو ته د الله تعالی د دین نزده ده د الله په کتاب کې بیا یې پټوي نو دا ډیر لوی ظالم انسان دی ومن ازلم سوک دی ډیر لوی ظالم ممن دا چانه کتم شهادت ان چې پټی اغه حق علم حق خبره عنده چې رد سره وي من الله د الله تعالی طرف نه یعنی په تورات او په انجیل کې دا غی ذکرو تاسو خپوی خلک و ام الله بغافل درم رد په الله تعالی کې تاسو چې دا سکوي الله ته خبر دی الله تعالی بل صدا درکې و ام الله بغافل او نه دی الله تعالی به خبره عما تعملون دا هغه عملونه چې تاسو کوي تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی به پوهیږي تلک امتن قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون اتم زجر الله تعالی ذکر کین دیوے مونږه دی پیغمبرانو په زمونږه پلارو نیکه نیکانو الله تعالی په مونږ کې ډیر پیغمبران علی ګلی دی دا غی په وجه باندې به مونږ د الله تعالی د عذاب نه بچو الله تعالی په غی باندې رد کړي د بل چا په عمل باندې څوک نشي بچ کېدل مخکیم بیان شو تلک امتون دغه مخکی ډله د انبیاء علیه السلام امتون دغه یو جماعت یو ډله وا قد خلت چې مخکی تیر شوی ده لها ما کسبت دیو لرا بدلا د هغه عملونه چې دیو کړی دي ولکم ما کسبتم ولکم او تاسو دره ما کسبتم بدلا د هغه عملونه چې تاسو کړی دي ولا تسالون عما کانوا یعملون او تپوس نشی کېدل تاسو نه عما کانوا یعملون د هغه عملونه پاره کې چې دی وکي هغه بل طرف حذف دي او ولا یسالون عما کنتم تعملون تاسو کوم اعمال کوي دا غی مبارک او دا غی نه تپوس نه کیږي او دیو چې کوم اعمال کړی دي نو ستاسو نه دا غی مبارک ته پوس نه شي کیدل دا هر چا لپاره خپل خپل اعمال دي.